Örökkévaló Istenünk, áldott mennyei édesatyánk, alázatos szívvel állunk meg előtted egy újabb alkalommal, amikor szót szeretnénk hallani tőled, amikor azért könyörgünk, hogy megnyisd értelmünket, szívünket üzenetet befogadására, és egy olyan világban, ahol összevisszaság, tanástalanság, rendetlenség uralkodik, keressük azt az örök rendet, amelyet te adtál, és amelyet te tartasz fent mindvégig. Szeretnénk, áldott Istenünk, igazodni a te isteni akaratodhoz. Ebben segíts bennünket előre, ezen az estén is. Amen. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, ahogy Ézsaiás próféta könyvében szól hozzánk. A 63. részben a 15. verstől kezdődően a 19. versen befejezőleg. Ézsaiás próféta könyvének 63. részében a 15. verstől kezdve Isten igéjét a következőképpen találjuk. Tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból. Hol van a féltő szereteted és hatalmad? Szíved megindulása és irgalmad miért maradt távol tőlem? 17. vers. Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk utadról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, s ne féljen téged? Fordulj szolgáidhoz, örökséged törzseihez. Szent néped csak kis ideig birtokolt a szent helyedet, azután ellenségeink taposták. Olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem a te nevedről neveztek volna el. Bár csak szétszakítanád az eget és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Bár csak szétszakítanád az eget és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Amen. Amen. Foglaljatok el, testvérek. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Amikor a lelkipásztor testvérem megszólított, megkeresett, hogy evangelizációs alkalomban ezt nálatok egy alkalmat nekem szántok. Két dolog is volt, ami miatt örvendeztem. Az egyik az, hogy bizonyságot tehetek újra valahol az én mennyei atyámról és az ő kimondhatatlan ajándékáról, az Úr Jézus Krisztusról. A másik pedig az, hogy hazajöhetek a szülőfalomba. Sokan vagytok, akik velem jártatok iskolába, óvodába, akiket ismertem gyermekkoromban, szeretek gyarmatra hazajönni. Boldog éveket töltöttem itt a szüleim társaságában, veletek együtt. Többen is voltak, akik kifejezték együttérzésüket, mert édesapám éppen a napokban távozott el a mennyei atyánkhoz, és éppen mondtam az előbb a testvéremnek, Bálint testvéremnek. Nagy különbség van a között, hogy valaki istenfélő módon éli le az életét, vagy pedig istentelenül. Az az ige jutott eszembe legelőször, amikor kezdtem gondolkodni, amikor föl fognak kérni most, szombat hajnalban indulok Amerikába, hogy részt vegyek a temetésen, és amikor föl fognak kérni, hogy beszéljek, akkor azt mondom, amit Pál apostol is mondott, nem azért, mintha hozzá hasonlítanánk magunkat, de ő, amit elmondott, azt az okulásunkra mondta. Azt mondta, hogy mikor elérkezett az ideje annak, hogy ő is átadja a lelkét, visszaadja a teremtőnek, akkor azt mondta, hogy futásomat bevégeztem. És testvéreim, óriási különbség van a között, hogy valaki ezen a világon futkározik 70-80 évet, vagy még annál is többet, vagy pedig van egy futása. A futkározás és a futás között óriási a különbség, ugyanis aki futkározik, annak nincs célja. Hol ide fut? hol oda fut, hol erre szalad, hol arra szalad, céltalanul ödöng. Aki viszont tudja, hogy elindult az A pontból, és szeretne eljutni a B pontba, annak a futása nem céltalan. Tudja, hogy honnan indult, tudja, hogy éppen mi történik vele, és van egy cél, ahova fusson. Az igehirdetés végén egy nagyon érdekes megfogalmazásban látni fogjátok, hogy az, aki már tudja, hogy a teremtmény nem futhat jobb helyre, mint a teremtője elé, az már tud valamit. És aki tudja, hogy felelősséggel éli az életét ezen a világon, mert Isten minden teremtményének biztosítja a lehetőséget, hogy megérkezzen hozzá, ha van füle a hallásra, ha van szeme a látásra, és van akarata arra, hogy cselekedje az Isten akaratát. Azért mondom, hogy szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy ezen az estén bizonyságot tehetek előttetek az én Uramról, és ha az ige rejtelmeibe egy picit is előrébb haladhatunk, és megszilárdít bennünket a járásban, aminek megvan a célja, tehát nem össze-vissza futkározunk, akkor megérte, hogy ezt az estét oda szántuk Isten igéjének a hallgatására. Köszöntelek benneteket a lányom nevében, és az én kedves barátom és testvérem nevében, aki lévita, mert zenész is, és együtt fogunk majd néhány éneket énekelni. A szív keménységéről kell beszéljek ezen az estén, és testvéreim, hogy az a mi magyar nyelvünk milyen szépen adja vissza azt, amikor nem a ketyegőről van szó, hanem egy olyan döntéshozatali centrumról, amit a Biblia szívnek mond. Na, ilyen alapon lehet valaki jó szívű, ez egészen más jelent annak, hogy nincs baj, mikor ráteszi az orvos a stetoszkópot a szívére, az olyan minden rendben van. Azért még lehet például valaki szívtelen. Az orvos úgy hallja, hogy itt dobog valami a mellkasában, és ő mégis szívtelen. Mert a mi magyar nyelvünk az, hogy szívtelen, az másra is használja, mikor mást akar valamiféle lelki vonatkozást szeretne láttatni. Na, amikor a szívtelen, a kemény szívűségről van szó, akkor halljátok is, hogy mondta itt Ézsaiás próféta, amikor imádkozik Istenhez, és hogy micsoda imádságot mondott el Ézsaiás. Majd meglátjátok mindjárt, amikor egy kicsit boncolgatni fogjuk ezt az imádságot. Azt mondja, hogy miért engeded, Uram, hogy letévedjünk utadról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, és ne féljen tőled? Ne féljen téged. Testvérem, mi jellemzi ezt a világot, amiben élünk? Én azt látom, hogy a sátán ösztüzet zúdított az emberre. Ebben a 21. században totál megtámadott bennünket az ördög. Amikor Isten megteremtette az embert, akkor adott neki identitást, adott neki gondolkodást, és adott neki szabad akaratot. Mikor valamit összealkotunk, megalkotunk, annak vannak fő alkatrészei. Az embernek ez a három fő alkatrésze nagyon-nagyon fontos. Az identitás, Istentől nyertük az identitásunkat. Amikor Isten megteremtette az első embert, Ádámot, ránézett és azt mondta neki, hogy te, attól a pillanattól Ádám mondhatta azt, hogy én. Ha az ős identitás Isten rámondja az ő teremtményére, hogy te, akkor ő mondhatja, hogy én, mert identitása van. És az ördög most ezt az identitást támadta meg. Megtámadta a kozmikus identitásunkat, mindjárt látni fogjátok. Megtámadta a nemi identitásunkat, megtámadta a családon belüli identitásunkat, megtámadta a népi identitásunkat, és megtámadta a hitbéli identitásunkat. Mit jelent az, hogy az ördög megtámadta a kozmikus identitásunkat? Éppen tegnap kérdezte tőlem egy tanárkollégám, azt mondja, te mit gondoljak én a lélekvándorlásról? Mondom, minden rosszat, amit csak el lehet képzelni. ugyanis mi nem valamiféle kozmikus vándorok vagyunk itt, akik mászkálunk itt össze-vissza céltalanul, emlékeztek? Hanem identitást kaptunk Istentől, és a Biblia mond valamit. Testvéreim, figyeljetek rám! Ha valaki csak kísérte van a gondolattól, hogy higgyen a lélekvándorlásban, azt tudja meg, aki a lélekvándorlást egy kicsit is elhiszi, az a Bibliát a tűzbe kell dobja, mert a Biblia abszolút szembe megy mindenféle ilyen léva gondolat. Ugyanis a Bibliában meg van írva, hogy elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, és utána az ítélet következik. Hova fér bele egy új élet? Azt mondta nekem egyszer egy kedves bácsi. Tetszik tudni, én hiszek? Azt, hogy feltámadás nem lesz, hanem a gyerekeinkbe fogunk feltámadni. Pista bácsi, mondom, hány gyereke van? Azt mondja, 4. És mondom, melyikbe tetszett feltámadni, mert maga is még eléggé virgonc ember itt ezen a világon. Hát akkor már megállítsa, hát nem is tudom azt mondani, hát így, hát valahogy így mondják, testvére, nem szabad bedőlni a buta mesétnek. Ez a baj az egyik a lélekvándorlással, a másik azt mondja, hogy egyszer halunk meg, és utána az ítélet következik. Isten megítél bennünket annak alapján, amit ő a rendelkezésünkre bocsátott, szabad akarat és a lehetőségek, és így tovább. Tehát megtámadja, sőt, mondom a másikat, azt mondja, hogy mi vagyok én tulajdonképpen, megtámadja az identitásomat, Darwin például, és azt mondják, hogy én tulajdonképpen nem is az Isten gyermeke vagyok, hanem egy olyan majom vagyok, akinek lekopott a szőre. Hát ha valaki ezt el akarja hinni, higgyen! Higgyen! Én meg azt hiszem, hogy az én ős identitásom, az én Istenem létrehozta az ő képmását ezen a világon, és figyeljétek meg, nézzétek meg a teremtettséget. Itt vannak a növények, itt vannak az állatok, itt van ez az egész bolygó, és mikor ez készen volt, akkor a hatodik napon Isten beletette ebbe a gyönyörűséges teremtettségbe az ő főművét, az embert. És úgy alkotta meg az embert, hogy mindent a lábai alá vetett. Rajtunk felett, mi felettünk nem áll senki, csak a teremtő Isten. És ha neked van Istened, és az az Istened, aki valóban feletted áll, mert ő adta neked az identitást, és a saját képére teremtett meg, akkor nincs semmi baj veled, mert ez az Isten, aki nálam magasabb pozícióban van, hiszen ő hozott engem létre, ő mindig fölfele húz engem, ő magához húz, egészen addig, ameddig a teremtmény meg nem jelenik a teremtője előtt, mert az a maximum, amit elérhetünk ezen a világon is bármikor. Na most, ha valaki ezt nem akarja megérteni, ha valaki erre nem akar odafigyelni, ha valaki nem akar a paravánok mögé látni, és megelégszik azzal a sekélyes gondolattal, azzal a sekélyes gondolkodással, ami általában a bárokban szokott zajlani, mikor a pultra kivágják a sört, aztán jót isznak belőle, a habot letörölik, azt mondja, megmondom, hogy neked az igazságot, nincs Isten. Honnan tudod, te szerencsétlen? Te nem csak nem tudsz gondolkodni, te nem is akarsz gondolkodni. Te nem is akarsz gondolkodni. Miért? Mert kemény a szíved. Mert kemény a szíved. Nem akarsz ezeken gondolkodni, mert kemény szívű vagy. Az, hogy mi zajlik a 21. században, testvéreim, aki gyermekpszichológiát, vagy egyáltalán pszichológiának a környékén járt, az ismeri azt a nevet, hogy Bakti Emőke. Ez egy olyan komoly pszichológus, ez egy olyan felkészült asszony, hogyha valaki értelmesen hallgatja ennek a nőnek az előadásait, leesik az állam. És ráadásul hívő asszony. Ő azt mondja, hogy ez a gender őrület, ami elhatalmasodott Magyarországon, Románián, Európán és a világon, ami oda vezet, hogy a sátáni támadás, hogy a nemi identitását kétségbe vonja az embernek, pont mikor ilyen picik a gyermekek, akkor kellene megerősíteni őket az identitásukban, hogy jaj, de szép kisfiú vagy! De csinos kislány vagy! De jól áll a masni a hajadba! Hogy erősödjön meg az identitása, hogy legyen belőle egy egészséges édesanya. Hogy legyen belőle egy egészséges férfi, egy egészséges édesapa. Az ördög támadta meg az embernek a kozmikus identitását, az ördög megtámadta az embernek a nemi identitását, megtámadta a családi identitását. Most Amerikában készülök szombat reggel egy új statisztikát, mondok nektek egy friss statisztikát. Amerikában 29 millió olyan gyermek nő fel, amelyik családban nincs apa. Tiszta statisztika. Abban a családban, ahol nincs édesapa, abból a családból kerülnek ki leghamarabb a fiatalkori bűnözők, ezek kezdenek el leghamarabb inni, ezek kezdenek el leghamarabb kábítószerezni, ezek esnek leghamarabb teherbe, és így tovább. Borzasztó képpen nagy baj van azokkal a családokkal, ahol legalább háromszor egy héten az asztalnál, amikor a család együtt étkezik, nem ül ott az édesapa. Mert az ördög ellopja a kozmikus identitásomat, ellopja a nemi identitásomat, ellopja a családi identitásomat, ellopja a népi identitásomat. Fogalmam sincs, már úgy összekevernek itt bennünket Európában, hogy már egyszerűen azt sem tudjuk, hogy mi honnan fúj a szél. Vagy ellopja a hitbéli identitásomat. Tudjátok, miért akarja az ördög ellopni az embernek az identitását? Azért, mert aki identitást vesztett, zavar gondolkodású, valaki lesz ezen a világon, azzal azt csinál, amit akar. Igen, ám csak ami mindenható Istenünk tudta, hogy az ördög ezt meg fogja tenni, ezért ideadta az ő fiát. És a Jézus Krisztusban még akkor is, ha tönkrement az identitásod, ha megbomlott az identitásod, mert a bűn az erősen beszennyezte és eltorzította az identitásunkat, azt az identitást, amit Istentől kaptunk, Jézus Krisztus ezt hatalmasan tudja rehabilitálni, ezt az identitást. Hatalmasan rehabilitálja. Nézzétek meg, testvérem, hadd olvassak fel nektek valamit. Azt mondja, hogy mi jellemzi a világunkat? A kemény istentelenség. Az ateista tudósok általában elég arrogánsan mindent lekicsinyelnek és mindent tönkretesznek. Olyan vonatkozásban azt mondják, hogy aminek valami köze van a teremtettséghez, a Bibliához vagy Istenhez, arra azt mondják, hogy tudománytalan. Ne dőljetek be neki. Sokkal nagyobb tudósok is vannak, akik azt mondják, hogy a tudomány tulajdonképpen nem lehet elválasztani Istentől. Mert a tudomány, ha normális, akkor csak azt vizsgálja, amit Isten megteremtett. Amikor a valóság egy görög dinnye, akkor a tudós nem tesz más, mint a körmével kezdi kapargatni a tetejét, és szeretne a mélyére hatolni, de annak a valóságnak, amit képvisel. Tehát nem lehet elválasztani, ha normális a tudomány, nem lehet elválasztani. Aztán, mi jellemzi még ezt a mi világunkat? A kemény szívűség miatt. A gúnyolódás. Mikor gúnyolódnak Istennel, egy nyomorult példát mondok nektek, amit tudtok, de eszetekbe idézem, hogy ez így van. Tudjátok, hogy Párizsban volt egy szerkesztőség, egy marokki karikatúrista, akik minden szent dologból gúnytűztek. A katolikus egyház 13-szor perelte be őket azért, amit csinálnak, és mind a 13-szor elveszítették a pert. Mert a bíróság a szólásszabadságra hivatkozva mindig a többieknek adott igazat, ezeknek a karikaturistáknak adott igazat. Mielőtt az a kettő vagy három, azt hiszem három muzulmán megtámadta őket, ezek a máskülönben világos dolog gyilkosok, mielőtt megtámadták őket, három nappal azelőtt fölkereste őket egy katolikus lelkész, és nem perelt velük, szembeállt velük az elkezdőségbe, és azt mondta, uraim, a Szent Háromság Isten ellen ne jelentessék meg ezt a legújabb karikatúrát, mert ez már nem a szólás szabadsága, ez már Isten káromlás. Ne felejtsétek el, a kemény szívűségről van szó. Felállt az, akit elsőnek lőttek agyon, mikor bementek, és azt mondta, hogy lehet, hogy önnek ez a véleménye. Engem pedig a humánum arra nevel, az én humanista műveltségem engem arra nevel, hogy nekem, mivel embernek születtem erre a világra, nekem alanyi jogom van arra, hogy káromoljam az Istent, ha akarom. Hát mi ez, ha nem masszív keménysívűség? Mi ez, ha nem kőkemény keménysívűség? Nem jól állunk mi magyarok. 1500 évvel, amikor bejöttünk Európába, és István király tűzzel, vassal keresztény csinált belőlünk, az őseinkből, nagyon jól tette, ugyanis zseniális diplomata volt, és tudta, hogy az akkori keresztény Európában egy pogány nép nem maradhat meg, csak akkor, ha azonosul a kereszténységgel, és felveszi a kereszténységet. Na, ezek a pogány gyökerek lassan felnövekedtek, és most ott tartunk mi magyarok a magyar nyelvterületen, hogy 13%-unk hisz a lélekvándorlásban, és csak 6%-a hisz a magyarságnak abban, hogy van egy igazságos Isten, aki vár bennünket az élet végén, és vagy egy olyan valóságba küld, ahol ő soha nem lesz ott, vagy pedig befogad az ő országába, ahol örökké együtt lehetünk vele. 6% hiszi csak igazán. Azok a megkérdezettek közül. Pedig a Szondaikhoz végezte. Tudjátok, testvéreim, hogy milyen furcsaságok vannak bejegyezve a mi magyar nyelvterületünkön? Nézzétek meg ezt a masszív pogányságot. Magyar Vallás Közössége, Ős Magyar Egyház, Univerzum Egyháza, Ezoterikus Tanok Egyház, Szent Korona Egyháza, Ős Magyar Tártos Egyház, Sámán Szövetség, Hagyományőrzők Egyháza, Magyar Boszorkány Szövetség. Azt mondta egy német atomfizikus, aki pap is ráadásul, figyeljétek, mit mondta. Bernard Filippernek hívják ezt a férfit, azt mondja, az Istentől való elszakadásban egy sátánista misztika jön létre, vaskeménységű belső konzekvenciával, amely átveszi az uralmat a föld felett, és totál így van. És totál így van. Ha az ember eltávozik Istentől a keményszívűsége miatt, ha kiszorítja Istent a tudatából a keményszívűsége miatt, akkor testvéreim nem marad más, mint egy sátáni misztika, nem marad más, hanem csak a másik oldal, a sötétségnek a mindenféle kötelékei és a sötétségnek a törvényszerűsége fog érvényesülni nála. Testvéreim, a Mózes 5. könyvében Isten megmondta, hogy így lesz. Hallgassátok meg ezt az igét. Ha nem hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha nem tartod meg és nem teljesíted minden parancsolatát és rendelkezését, amelyet ma megparancsolok neked, akkor rád szállnak mindezek az átkok, és kísérni fognak téged. Testvéreim, a 21. század embere, ezek a mi kortársaink, az istentelen része ennek a világnak. Árva, hajléktalan és sérült. Nekem édesanyám is elment most már, édesapám is. De nem vagyok árva, mert a mennyei atyám ugyanaz, aki volt. És ezt a két embert, akiért legyen neki hála mindörökké, tőle kaptam. Megvan a mennyei atyám, nem vagyok árva. De aki az Isten kiszorítja a tudatából, az árvává válik. Hát nem borzasztó, testvérem? Valakinek meghal az anyja, meghal az apja, ez még érthető. Valakit kitagadnak a szülei, ez még érthető. De hogy magát értelmesnek, homo sapiensnek, gondolkodó embernek tartó lény ezen a világon, kitagadja a mennyei atyát, és csodálkozik rajta, hogy miért árva. Csodálkozik rajta, hogy miért marad szellemileg magára annyi mindenben. Vagy hajléktalan. Mindannyian tudnátok folytatni. Hogy mondta Mózes, Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Akinek van Isten, annak mindig van hajléka. Tudjátok, hogy a zsidóknak az életének a nagy százalékát, a nagy részét az életének a szabadban töltötte. Csak akkor menekült be a hajlékba, amikor olyan volt az időjárás, vagy amikor aludni ment, amikor bemenekült a hajlékba. Akinek nincs Isten, az hova menekül? A kemény szívűsége kizárja abból, hogy Istennel közössége lehessen. Hajléktalanná válik. Árvává és hajléktalanná. És hogy sérül testvéreim, lassan a depresszió lesz a világon szinte a legelterjedtebb betegség. És senki nem lehet mentes tőle, valamilyen formában meglegyinti a szele. Az egyik könnyebben kijön belőle, a másik nehezebben. Beszélhetnénk róla nagyon sokat. Mi okozza ezt a lelki nyomorúságot? Az, amit olvastunk az igében, miért engedett, hogy a szívünk kemény legyen, és ne féljen téged? Milyen szívről is van szó? Arról beszéltünk az előbb, hogy nem arról a szívről van szó, amit az EKG-vel lehet monitorizálni, és lehet látni, hogy mi történik vele, hanem arról a szívről van szó, ami tulajdonképpen az én döntéshozatali centrumom. Van bennem valahol egy rész, nem tudom, hogy hol van, de mikor azt mondom, hogy bánkódik a szívem, öröm van a szívemben, akkor nem ebben a hús szívről van szó, hanem az én emberségemnek a centrumában. Ott van valami, ott történik valami. Testvérei, megfigyeltem sokszor, idős emberekkel beszélgetve. Szinte nem is az a fontos, hogy mi történt velük az életük folyamán. Az a fontos, hogy mi történt bennük. Hogy mindaz, amin keresztül mentek, az vajon miféle változást generált a lelkükben, a szívükben. Nagyon fontos az embernek a szíve. Nagyon fontos. És mint meglátjátok, a kemény szívűséget az okozza, hogy a sátán elfoglalja valamilyen formában az ember szíveinek a centrumát, és onnan irányít, onnan befolyásol, onnan provokál. Az ember szívéből, ezért mondja Jézus, nem az a bűn, amit az ember megeszik, nem azzal fertőzteti meg magát, amit megeszik, ami kijön a száján, mert a szívnek a teljességéből szól a száj. Valamelyik nap a folyosón egy gyönyörű szép fiatal lány egy olyan ocsmány káromkodást mondott, hogy borzalom. Oda mentem hozzá, megverődöttem a vállát. Mondom, mondhatok neked valamit? Itt a csirkék úgy szaladtak oda, a többiek hallják, vagy mit mond nekik a vallást. Tudod, mondom, kedves, mihez hasonlítsz? Kint a világos kertben, amikor, tudjátok, hogy én legalábbis én így vettem észre egész életemben, azt figyeltem meg, hogy a legjobb rózsa illata a vörös rózsának van, a bordónak. Legerősebb, ilyen látható illata van, és nagyon jó. Ha képzeld, hogy bemegyek a világos kertbe, látok ott egy gyönyörűséges vörös rózsát, és oda hajlok felé, hogy most azt megszívom a tüdőmet, hogy rózsa illata. És mikor kezdem szippantani, hadd ne mondjam el, hogy milyen szagú. Ameddig a szádat ki nem nyitottad, egy gyönyörű lány voltál itt a folyosón. Kinyitottad a szádat, és ömlik belőled. Hát honnan jön belőled? Hát ha kijött belőled, akkor benned volt, drágám. Ezért mondja Jézus, az fertőzteti meg az embert, ami kijön a szívéből. A kemény szívéből. A megáltalkodott szívéből. Az istentelen szívéből. Nagyon nagy igazság azt, testvéreim, hogy ugye ebben a teremben sokféleképpen szét lehet nézni. Ha valaki benéz a kulcslukon, ennek a valóságnak, ami itt bent van, látni fogja egy részét. Ha valaki többet akar látni, akkor ide jön az ablakon, azt innen néz be. De aki mindent akar látni, az ide kell jön, és középre áll, és így megfordul egyszer-kétszer, hogy lássa, hogy mi van bent. Az istentelen ember soha nem láthat annyit, mint az istenfélő. Az istentelen ember nem láthat, tudjátok miért? Mert helyesen csak az lát, aki megfelelő talapzatra áll. Aki oda áll, ahova kell. Biztosan láttátok már, amikor valaki a telefonjával szaladgál ide meg oda, keresi, hogy hol van jobb tényleg. Na, olvassátok el Habakuk profétának a könyvét, azt meglátjátok, hogy ő is azt csinálta. Azt mondta, hogy odaállok az őrhelyemre a bástyára, és hallgatom, hogy mit mond nekem az Isten. Ugyanis ha te tényleg akarod tudni, hogy mi az igazság a szíveddel, hogy mi az igazság az emberrel, hogy mi az igazság a 21. századdal, hogy mi az igazság ezzel az élettel, aminek részese vagy te is, akkor azt akkor fogod megtudni igazán, ha először meglátod Istent, mert csak az ő világosságánál lehet jól látni. Ezért tudta Dávid megtenni azt a királyt, hogy rátámaszkodott a pásztorbotjára, szétnézett, meglátta az eget, és azt mondta, ha nézem az eget, a kezed alkotását, figyelj, ha nézem az eget, a te kezednek, tehát Isten már látja. Ő az Isten félelemnek a talapzatán figyel. Azt mondja, ha ezeket már látom, ha ezeket már tudom, ha már ott állok, ahol kell álljak, az Isten félelemnek a talapzatán állok. Na akkor kérdezem, hogy kicsoda az ember? Ugyanis ha tudod, kicsoda Isten, akkor azt is tudni fogod, hogy kicsoda az ember. Na de most figyelj a kemény szívre! A kemény szív nem akarja tudni, hogy kicsoda Isten, ezért azt se fogja megtudni, hogy ő kicsoda. Aki a szíve keménysége miatt nem kíváncsi Istenre, nem akarja Istent megismerni, pedig egy ilyen vastag könyvünk van megismerni, az nem fogja ezt a valóságot sem megérteni, sem megismerni, sem megérteni, aminek a részeseiként élünk itt a 21. században. Mit jelent a kemény szív? A kemény szív, testvéreim, tapasztalatból tudjuk mindannyian, először is önzést jelent a kemény szív, magadságot jelent, öntörvényűséget. Hány családban van, mennyit szenvednek a családtagok azért, mert van valaki, aki öntörvényű, aki senkivel az égvilágon nem törődik, csak a saját érdekeivel. Elviselhetetlenné tudja tenni egy ilyen valaki, egy ilyen családtag a légkört a többiek számára. Tehát a kemény szív önzést jelent, magadságot jelent, öntörvényűséget jelent, és lázadó gondolkodást. Mennyiféleképpen lehet gondolkodni? Hallgassátok meg már, mit mond Pascal, a matematikus, a tudós, a vallásfilozófus, a vitatkozó, azt mondja, az ember minden jel szerint arra van teremtve, hogy gondolkozzék. Ebben rejlik minden méltósága és minden értem, minden érdeme. Egyetlen kötelessége az, hogy helyesen gondolkozzon. A rend pedig azt kívánja, hogy először is gondolkozzék el a teremtőjén, önmagán és a rendeltetésén. Biztosan hallottátok már ezt a kemény szívről beszélni, ne felejtsétek el. Azt mondta nekem egyszer az egy diák. Friess bácsi, Istennel kapcsolatban felteltek egy kérdést, mondom, hát hogy? Azt mondja, tud-e az Isten olyan nagy követ teremteni, amit még ő se tud felemelni? Hát így, ahogy a gyereket ismertem, azt tudtam, hogy ez nem az ő szürke állományából pattam ki. És mindjárt mondtam neki, hogy fiam, mondom, megmondod, de ő szintén kibiztatott arra, hogy ezt megkérdezem. Lehajtotta a fejét, és azt mondta a nagybátyám. Na mondom, tudod mit? Ha a kérdés megtette az utat onnan ide, akkor légy szíves, fordítsd meg, és a válasz is menjen el egész odáig. Hát tud? Tud? Bibliai értelemben, ha hitbéli módon kell ezt a kérdést megnézzem, majd milyen meglátjátok, hogy butaság tulajdonképpen ez a kérdés, de ha úgy akarom, hogy bibliai alapon vizsgáljam ezt a kérdést, tud! Méghozzá figyeljétek meg, hogy hogyan! Úgy, hogy a mindenható Isten szabad akaratot adott az embernek, és ő teremtette meg a te szívedet. És ha a te szíved olyan kutya kemény, hogy még Isten se bír veled, akkor nem fog túltenni ezen. És erőszakkal nem fog bevinni az ő országába. Vagyis a te szíveden megakadhat az Isten akarata, de abba te fogsz belepusztulni. Tehát Isten teremtett egy olyan döntéshozatali centrumot, az emberségemnek a centrumát, ahogy neki is van szíve, nekem is van egy olyan szívem, ami lehet kemény, megáltalkodott, szembe mehetek az Isten akaratával, és azt mondom neki, köszönöm szépen, nekem nem kell a mennyország, nekem nem kell belőled semmi, én egy olyan helyre akarok kerülni a halál után, ahol te nem vagyod soha. Megkapod. Azt mondtam a gyereknek, na figyelj, mikor hazamész, kérd meg már a nagybátyától a következőt. Azt kérdezi a Frigyes bácsi, hogy verje még a feleségét. A gyerek nagyot nézett, mondom, ezt így, ahogy mondtam el, ne felejtsd. Mielőtt hazamész az iskolából, felmondod neki. Azt kérdeztette Frigyes bácsi, hogy verje még a feleségét. Hát miért ő azt kérdezte, hogy tud-e Isten ellen egy követ teremteni, hogy még ő semmi felemel. Te erre egy válasz. Verje még a feleségét, ha azt mondja, hogy már nem. Akkor elismerő, hogy verte. Ha azt mondja, hogy igen, az meg már kész katasztrófa. Látjátok, hogy lehet olyat kérdezni, hogy nem tudsz rá igen, nem, meg nem mer válaszolni? Ez nem kell nagy ész. Nehogy azt gondoljátok, ezt azoknak a kedvéért mondom, akik már hallották ezt az okos kérdést. Tud-e Isten olyan nagy követ teremteni, hogy ő sem ír felemel. Az igazi válasz és az, amit a kemény szívűségről mondani lehet, figyeljétek csak meg, mit mond az ige. Valóban tud az ember olyan keménységet csiholni, az ördög az ember szívében, hogy nem bír vele még Isten se, viszont arra azt mondja a római levélben Pál apostol, nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz? Ahelyett, hogy tudomásul vennéd, hogy az Isten jósága téged ösztönözni akar a megtérésre, te mit csinálsz? Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor az Isten világossá teszi és nyilvánvalóvá, hogy igazságosan ítél. Ugyanis, ha nekem kemény marad a szívem, akkor naponta gyűjtöm a bizonyítékot arra, hogy amikor az Isten igazságos ítélete az utolsó ítéletben elhangzik felettem, ott nincs tovább appellátor, ott mindenki látni fogja. Isten az ő jóságával megpróbált engem számtalanszor a megtérés fele terelgetni, de az én kemény szívem nem volt hajlandó alávetni magát az Isten akaratának, és belepusztultam, egy olyan valóságba fogok menni, ahol Isten soha nem lesz ott. Visszatérve a nagy kőre, mivel Isten mindenható, ő akkora sziklát teremtett, amilyet akar. És ő bármit, amit meg akar cselekedni, az meg is cselekedheti. És minden sziklát fel tud emelni, amit megteremtett. Az ő akarata egyedül az ember akaratával szemben maradhat alul. Azt kérdezte egy másik vitatkozó valaki tőlem egyszer, hogy na jó, de hát, mikor a Jóisten már látja, hogy itt tiszta gonoszságról van szó, akkor miért nem avatkozik közbe? Tegyük fel, hogy ott van a rabló az utasarkon, rátartja a puskáját, pusztolyát valaki, és azt mondja, hogy ide a pénztárcára. Isten nem megtehetné, testvérem, hogy ez a puska csőn lehajlana, de hogy nem megtehetné. És akkor minek alapján ítélné el ezt a gyilkos természetű, nyomorult senki házit? Hiszen ha ezt megfognál, azt mondanák, hogy miért akartad lelőni a másikat, de hogy akartam, csak vicceltem. Nem akartuk mi Jézus keresztre feszíteni, csak vicceltünk. Nem akartuk mi egy egész népet leigázni. Ez a történelem, ez a vérzivataros üvöltéssel, sikoltással, mindenféle nyomorúsággal tere, egyéni szinten, családi szinten, népi szinten, civilizáció szinten, ez az egész történelem ott fog állni Isten előtt az utolsó ítéletben, és ez lesz az ő bizonyítéka arra, hogy Isten nélkül nem lehet csinálni semmit. Isten nélkül csak pusztulás van. Majd amikor Lucifernek bemutatja, engedtelek, elhitetted az egész földkerekséget, mire mentél bele? Szerencsétlenné nyomorultá tettél egy egész civilizáció. De ebből a nyomorult világból bármikor, bárhol, ha valakinek a kemény szívűségéből elege lett, és megnyitotta a szívét Isten előtt, azt Isten bármikor, bárhonnan kiemeli, és megmenti, és beviszi az ő országába, és letöröl a szeméről minden könnyet, és kárpótolja mindenért, amit elszenvedett ezen a világon, vagy aminélkül meg kellett legyen ezen a világon. Kárpótolni fogja. Egy örökké valóságban. Hogy mondja Ézsaiás proféta a felolvasott igében? Miért engedi meg Isten, hogy a szívünk kemény legyen, és ne félje őt? Miért engedi? Pontosan azért engedi, mert miközben Isten, testvéreim, Isten akaratát ott érvényesíti, ahol akarja. De hogy te meg tud mutatni, hogy mire vagy képes, és te mit akarsz, hogy Isten adjon teret annak, hogy te akarhasd, amit akarsz, ezért az ő akaratát visszarendeli egy bizonyos területről, és bemutatja neked. Azt mondja, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, de ti válasszátok az életet. Megvan a lehetőségetek arra, hogy válasszátok az életet és a halált, de ti ne a halált válasszátok, ti az életet válasszátok. Ne keményítsétek meg a szíveteket, hanem nyissátok meg a szíveteket Jézus előtt, aki azt mondja, hogy én ott állok az ajtónál és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, megnyitja az ajtót, én bemegyek ahhoz. A sátán soha nem kéri az embernek a szívét. A sátán elrabolja. A sátán elrabolja. Akik ismerik a bibliai történeteket, azok hamarabb megértik, miről van szó. Egy alkalommal Anániás és Safíra eladták a birtokaikat, és utána bevitték a templomba. Figyeljétek csak, mikor elcsentek a pénzből, a saját pénzből, oda tették, ahova akarták, mégis ők félretettek belőle, hallgassátok meg, mit mond Péternek. Azt mondja Péter, Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet? Az ördög nem alkudozik veled, ellopja a szívedet. Ha lehetősége van rá, ha a pénz területén ott fogja elrabolni a szívedet, ha a szerelem területén ott fogja elrabolni a szívedet, ha a hatalom vágyjal tud elejteni, akkor ott fogja elrabolni a szívedet. Mindegy neki, de rabolni akar. Szív tipra. Ez az igazi szív. Elrabolja az embernek a szívét. Hallgassátok meg Istent. Ő értékeli a szíved, mert ő teremtette. Azt mondja. Minden félve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Add nekem a szívedet, fiam, és tartsd a szemed előtt az utaimat. És azt mondja, bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Mert lehet, hogy pillanatok a villám gyorsan megoldol egy mit tudom én hány ismeretlenes egyenletet. Lehet egyetemi tanár, tanulhatsz a Sorbonon, vagy a Yale-en. De az analfabéta meg fog előzni. Ha neki lágy a szíve, és engedi, hogy Isten uralkodjon az életében, és cselekszi az Isten akaratát, mert alázatos Isten akaratával szemben. A kemény szívű pedig, a kérdés a következő, testvéreim. Vajon meddig tolerálja Isten a kemény szívűséget? Nem olvasom fel, mert te elmondom gyorsan a történet. Egy alkalommal a Belsazár lakomát tartott a király, Nabukodonozornak a leszármazottja, és mikor már volt bennük egy kis jó indulat, akkor eszébe jutott, hogy az élvezetet lehetne még feljebb is fokozni, méghozzá akkor, ha elhoznák a jeruzsálemi templomból elrabolt edényeket, és abból innák a nőjeikkel a bort, meg azzal a részeg társasággal, aki összegyűlt a királynál. Ez még fokozná egy kicsit a hangulatot. Éppen mikor jöttünk ide, akkor beszéltünk arról a híres, a Queen együttesnek a frontemberéről, hogy ő megmondta kerek perec, hogy nem akar a mennyországba menni, mert neki jobban tetszene a pokol. Aki szeretné még az élvezeteket hajszolni, még egy kicsit tenni rá még egy lapáttal, hát az megteheti azt, hogy előhozatja a jeruzsálemi templomból elrabolt edényeket, és abból iszták a bort. Ez a részleg nyomorult társaság. És amikor ezt megteszi, akkor rögtön megjelent a kéz a falon, és odaírta, hogy megmérettél és íjjárva találtattál, és még azon az éjszakán megölték. Testvéreim, még most is kukorászik a hideg a hátamon, amikor visszagondolok arra. Szeretném, ha felnyújtaná a kezét az, aki emlékszik, idősebbekről van szó, ilyen az én kortársaimról legalább. Ki volt az, aki ismerte a magyar riporter Krudinyák Alajost? Vagyunk ott pár. Emlékezzetek vissza. Lehet, hogy Belsazár idejében is az alattvalók, mert általában egy ilyen háborodott elmélyű részeges királynak az alattvalói azért nem érezheti magukat valami nagyon jó. És lehet, hogy már ők is úgy voltak arra, hogy meddig tűri még a fennvaló, vagy mit tudom, milyen istent imádtak, ezek meddig tűrnek még egy ilyen mocskos királyt itt vajon. Náluk hányan voltak, akik, hát hogy hát ezt a diktatúrát, ezt a nyomorult Ceausescut, hát meddig tűri még a jó isten? Abban foglalkozzatok, hogy manapság már vannak olyan, akik visszasírják. Izrael is visszasírta az egyiptomi húsos fazékokat. Meddig tűri még? Hát addig, ameddig ki nem hozták a szentedényeket a jeruzsálemi templomból, erre volt szent. Krudinyák Alajos Magyarországon a stúdióban bemutatta. Románia Nagylaknál és Borsnál elfogta Biblia szállítmányt. Elfogták a Biblia szállítmányt, és Ceausescu meg a fullajtárjainak a parancsára elvitték Jasiba, és bezúzták, és vécei papírt csináltak belőle. És bemutatta a kamerán, kinagyították, lehetett látni az apró bibliai szövegeket, mert 2-3 betű is elég nekem ahhoz, hogy rájöjjek, hogy ez egy bibliai szöveg. Hogy ott van rajta a vécei papíron, na testvéreim, mikor ehhez hozzányúlt ez a nyomorult, istentelen diktátor, 2 hét zajlott le, és úgy lőtték agyon, forradalom mindennek vége volt, úgy lőtték agyon, mint a veszett kutyákat. Meddig tűri Isten a kemény szívűséget? Én nem tudom. Ő tudja, mert ő az igazságos Isten, és ő minden információnak a birtokában. Én nem tudhatok. A kemény szívűséget, testvéreim, engedjétek meg, hogy egy ilyen sületlen szójátékkal akarja, hogy emlékezzetek rá. A kemény szívűséget Isten egy darabig tolerálja, és utána örökre konzerválja. Ha valakit úgy kap el a halál pillanata, hogy még mindig olyan kutya kemény szíve van Istennel szemben, az úgy fog maradni. Az úgy fog maradni. Mert Isten egy darabig a kemény szívűséget tolerálja, aztán örökre lezárja és konzerválja. Megérkeztünk az ige hirdetésnek a legszebb részéhez, a végéhez. Nem azért szép, mert vége van, hanem azért szép, mert mindennek, ami Istennel kapcsolatos, és aki Istennel kapcsolatos, tudjátok, mi az a happy end? Mindenkinek jó vége lesz, aki a mindenható Istennel szövetkezik, aki az élettel köt szövetséget, nem pedig halállal. Emlékezzetek vissza, hogy fejeződött be a felolvasott igénk. Azt mondja itt Ézsaiás próféta. Bárcsak szétszakítanád az eget és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Testvéreim, a következő vasárnap advent első vasárnapja. Kezdjük meggyűjteni a gyertyákat. Ami azt jelenti, hogy tudomásul vesszük, hogy fokozódik a fény, és miután a 4 gyertya már ég, azt jelenti, hogy ennél már csak egy fényesség, egy nagyobb fényesség jöhet erre a világra, a világ világossága. A kozmosz világossága, mert ő azt mondta magáról. Én vagyok a kozmosz világossága, és aki engem követ, az nem járhat sötétségben, hanem az övé lesz az életnek a világossága, vagyis az övé lesz az az információ, az a világosság, hogy hogyan lehet eljutni az életre, az örök életre. Aki engem követ, az nem járhat sötétségben. Ezért mondja Ézsaiás. Bár csak szétszakítanád az eget és leszállnád. Testvéreim, ennél hatalmasabban meghallgatott imádság nincs az egész Bibliában. Isten karácsonykor meghallgatta, több száz év múlva Ézsaiásnak ezt a gyönyörűséges kérdését. Bárcsak szétszakítanád az eget és leszállnál, és karácsonykor szétszakította az eget, és megjelentek az angyalok, és azt mondták, hogy Betlehembe oda született meg, oda jött le az Isten, szétszakította az eget, és leszállt közzénk. Ezért mondhatta Jézus, aki engem látott, látta az Atyát. Ezért testvéreim, a kemény szívűséget félretéve, mert látjátok, a kemény szív az halál. A kemény szív az istentelenség. A kemény szív az önzés. Akik megnyitják a szívüket, akiknek olvadozik a szívük az Isten jósága miatt, akik átlátják, hogy tulajdonképpen milyen történésnek vagyunk mi a részei, és nem véletlenszerű káosz az, amiben helyet foglalunk, hanem nekem, mint teremtménynek, akinek Isten által, Istentől kapott, Isten által rendelt identitásom van, az a célom, hogy eljussak a teremtőmhöz. Az én célom Jézus, mert azt mondja, hogy én, ha felemeltetem magamhoz, vonzok mindeneket. Ahogy Jézus eljutott, senki nem mehet az Atyához, csak én eljutott. Tehát neked Jézus Krisztusra van szükséged ahhoz, hogy eljuss Istenhez. Tudjátok, mire jöttem rá? Mióta másképpen gondolkodom, mióta a kemény szívemet odaadtam Istennek, hogy gyúrja át. Azóta úgy képzeljétek el, hogy ő hozzá vonz minden öröm, és hozzá kerget minden bánat. Ő hozzá vonz minden öröm, és hozzá kerget minden bánat. Nagyon szeretném, ha a nagy népsor olvasásnál, kedves gyarmati testvéreim és azok is, akik nem gyarmatiak, nagyon szeretném, ha egy népsorolvasásnál mindjárt ott lehetnénk. Azért, mert meglágyult a szívünk. Engedtük, hogy Isten igéje meglágyítsa a szívünket. Erről majd a következő estéken még többet fognak mondani a drága szolgatársak. Amen. Amen.